कहूँ अब तुझसे मैं कहूँ क्या, तू आसमान पे है मैं जमीन पर, मैं जो हूँ मैं वो हूँ तेरा रंग ही है नया, मिल ना सकेंगे हम चाहे भी अगर, ये बात सच्ची हो तो मने कही दो, इतनी भी कच्ची हो तो मने कही दो।